cel pe freză dacă n-ai noroc. Încearcă să te bucure tot ce ți-a dat Dumnezeu și să strigi în una mare, frate, asta-s fiu. Nu încerca să faci ca altul, încerca ce nu e bine. Fii tu însuți, fără frică, fă ce-i bine pentru tine. Lasă-te în voie, zboară către destinul tău și să strigi în una mare, frate, asta-s fiu. Ce înseamnă a iubi. Crede în tine, n-o să-ți pară rău. Ești liber să faci ce vrei, e stăpânul tău. Stai că-mi odată, când eram puștan, ce înseamnă să muncesc, să câștigi un ban, să fii mândru pentru fiecare ban sau leu și să strigi în gura mare, dar asta-s eu. Se întâmplă câteodată să fii deprimat, să nu-ți iasă viață totul precum ai visat. O-ți privi de până ai de chiar dacă ți-e greu și să strigi în gura mare, frate, asta-s eu. Ascultă-ți inima și nu te îndoi, ea te învață ce înseamnă a iubi. Crede în tine, n-o să-ți pară rău. Ești liber să faci ce vrei, e stăpânul tău. Să-ți strigi în gura mare, frate, ăsta-s eu.